روزہ کی اسی دلے ستارزا کی چوکی دار بیا کوا گوائی نہر وائی خوچ مور دی پا دی دار وائی ستارزا کی اسی دلے ستارزا کی چوکی دار وائی بیا کوا گوائی نہر وائی خوچ مور دی پا دی دار وائی چپشین گمبت مستر گی مدم خاخی وی حبیم با چی پشین گمبت مستر گی مدم خاخی وی حبیم با درود سلام بی اختیارا چی پجاب برقرار وائی درود سلام بے اختیارا چی پجاب برقرار وائی ستا روزا کی اسی دلے ستا روزا کی چوکی دار وائی بیا کوا گوائی نہر وائی خوچ مور دی پا دی دار وائی ستا روزا کی می جوندن وائی چی تر عمر ای خادم ستا روزا کی می جوندن وائی چی تر عمر ای خادم وائی جارو کاش وائی تمام عمر پر روزا کی دی حسار وائی جارو کاش وائی تمام عمر پر روزا کی دی حسار وائی ستا روزا کی اسی دلے ستا روزا کی چوکی دار وائی بیا کوا گوائی نہر وائی خوچ مور دی پا دی دار وائی دل تجوان می پا عجب کی رات اور دا پریشانیم دل تجوان می پا عجب کی رات اور دا پریشانیم چی وی حل تدارا غلی سب جوان گلی گلزار وائی چی وائی حل تدارا غلی سب جوان گلی گلزار وائی ستا روزا کی اسی دلے ستا روزا کی چوکی دار وائی بیا کوا گوائی نہر وائی خوچ مور دی پا دی دار وائی کمی و غاڑی خپل ځان ته کمی دا ارمان پورا کړی کمی و غاڑی خپل ځان ته کمی دا ارمان پورا مل شا وستا روزی تا دا حجان پا قطار وین چی مل شا وستا روزی تا دا حجان پا قطار وین ستا روزا کی اوسی دلی ستارو زکی چوکی داروی بیا کوا گوی نهاروی خوچی موردی پا دیداروی نورانا لرامت واند جدائی صبر نتوان نورانا لرمت وند جدائی صبر نتوان پروزی خواکی زنست وی ستا صفات زما اشعار وای پروزی خواکی زنست وی ستا صفات زما اشعار وای ستا روزا کی اوسی دلی ستا روزا کی چوکی دار وای بیا کوا گئی وای نهار وای خوچ موڑ دی پا دی دار وای بیا کوا گئی وای نهار وای خوچ موڑ دی پا دی خوچ مورد پدیدار